całość na portalu Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki rozmawiał w Brukseli z wiceszefem Komisji Europejskiej o kwestii praworządności w Polsce. Największy w Łodzi oddział ortopedyczny znów będzie przyjmował pacjentów. Jak zachować się bezpiecznie na drodze, tego uczyły się dziś dzieci z warszawskiego Bemowa. Co oznacza ten znak? Że to jest dwukierunkowa. Tak, bardzo, bardzo dobrze. W Brukseli premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, rozmowa polityków trwała ponad 2 godziny i odbyła się w rezydencji stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, położonej na obrzeżach Brukseli. Tematem spotkania był dialog Polski z Komisją Europejską w sprawie praworządności. Według nieoficjalnych informacji rozmowy będą prowadzone w następnych dniach, także na szczeblu eksperckim. Jak mówił wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, niewykluczone jest też spotkanie premiera z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Myślę, że w trakcie Rady Europejskiej jest wysoce prawdopodobne, że pan premier Morawiecki będzie miał okazję rozmawiać z przewodniczącym Junckerem. Na pewno po obu stronach jest zainteresowanie tym, co dzieje się w różnych procesach politycznych między Polską a Komisją. Natomiast myślę, że również dojdzie do spotkania dużo bardziej formalnego w miarę najbliższej przyszłości. Po spotkaniu z Fransem Timmermansem szef polskiego rządu udał się na kolację z przywódcami wielu europejskich państw. Wieczorne spotkanie poprzedza jutrzejszy nieformalny unijny szczyt. Rozmowy mają dotyczyć budżetu wspólnoty po 2020 roku. Amerykańskie środowiska żydowskie, a także ambasada Izraela w Polsce potępiają film opublikowany przez Fundację Rodziny Rudermanów. W klipie kilka razy pada stwierdzenie mówiące o polskim holokauście. Jest też wezwanie, by Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Polską do czasu wycofania nowelizacji ustawy o IPN-ie. Jak mówi Trójce naczelny rabin polski Michael Szudrych, film jest skandaliczny. To jest nie tylko bolesny i obrzydliwy, to też jest kłamstwo. Nie jestem pewny, który jest gorszy. Kłamstwo, kłamiać, być obrzydliwy. Członek zespołu do spraw dialogu z Izraelem Bronisław Wilczstein apeluje o spokój i niepodgrzewanie emocji. Uważam, że my się za bardzo zajmujemy tego typu nieważnymi sprawami. To jest zupełnie nieważne przedsięwzięcie, zupełnie nieważne instytucje. Trzeba zdać sobie sprawę. Co więcej, wszyscy to potępili. W związku z tym tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Takie ekscesy się zdarzają. Zdarzają się ekscesy antysemickie w Polsce i zdarzają się ekscesy antypolonijne na świecie, jak widać. W oświadczeniu ambasady Izraela w Polsce czytamy m.in. przekaz płynący z filmu jest nieakceptowalny. Jego treść jest niezgodna z prawdą historyczną i uderza w pamięć wszystkich ofiar nazistowskich Niemiec, państwa odpowiedzialnego za zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zagłady. Największy łódzki oddział ortopedyczny znów będzie przyjmował pacjentów. Dyrekcja łódzkiego szpitala Kopernika porozumiała się z lekarzami z oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Przez ostatnie 2 tygodnie centrum urazowe ograniczało przyjęcia pacjentów. Powodem był brak wystarczającej liczby lekarzy specjalistów, bo ci domagali się podwyżek i lepszych warunków pracy. W ramach protestu wypowiedzieli klauzulę opt-out, a niektórzy poszli na zwolnienia lekarskie. Od jutra sytuacja w szpitalu ma wrócić do normy, mówi Julia Ścigała z działu promocji placówki. Przede wszystkim wznowione zostaną przyjęcia planowe, czyli ci pacjenci, których zabiegi były odwołane, dostaną informacje o nowych terminach zabiegów, będą przyjmowani poszkodowani zarówno w trybie nagłym, będą tak zwane przyjęcia ostre wznowione i przede wszystkim centrum urazowe będzie funkcjonowało w pełnym zakresie. Ortopedzi ze szpitala Kopernika mają na nowo podpisać klauzulę opt-out. Żadna ze stron nie chce mówić o wysokości podwyżek dla specjalistów. W jednej ze szkół podstawowych na warszawskim Bemowie odbyła się dziś lekcja poświęcona bezpieczeństwu na drodze. Wzięła w niej udział minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Dzieci poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, rozpoznawały znaki drogowe, a także dowiadywały się, dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa. Zaczynamy przejście przez miasteczko ruchu drogowego i od razu pierwsze pytanie, co oznacza ten znak? Że to jest dwukierunkowa. Tak, bardzo, bardzo dobrze. Kolega powiedział, że przygotowywał się, przypominał sobie wszystkie znaki. A ten znak, stop, stoimy i musimy dowiedzieć się, co to jest za znak. To jest ograniczenie prędkości. I dochodzimy do... No właśnie, co to jest za miejsce? Rondo. Organizatorem zajęć była Inspekcja Transportu Drogowego. Podobne zajęcia są organizowane przez ITD w całej Polsce. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Znamy już wszystkie zespoły, które zagrają w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy. Niestety nie wszystkim Polakom udała się ta sztuka. Za burtą jest Napoli z Piotrem Zielińskim i Ludogorec Razgrad z Jakubem Świerczokiem i Jackiem Góralskim. Dalej grają za to Maciej Rybus z Lokomotivem, Tomasz Kędziora z Dynamem Kijów i Łukasz Piszczek z Borussią Dortmund. W 1/8 zobaczymy także Arsenal, ale kanonierzy dzisiaj przegrali z Estersunds 1-2. Liga Europy w piłce kopanej, Liga Mistrzów w siatkówce. Developers Rzeszów przegrał na wyjeździe z rumuńskim Volley Alba Blai 1-3. Polki niestety nie mają już szans na awans do fazy playoff. Z Rumunii przenosimy się do Brazylii. Tam Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału turnieju w Rio. Przerywane przez deszcz spotkanie w końcu udało się dokończyć. Polsko-brazylijski debel w trzech setach wygrał z Chilijczykiem Nicolasem Jarrym i Irim Weselem z Czech. Na przeciwników jeszcze czekają. Polska na igrzyskach w Pjongczangu zdobyła 2 medale. Za sprawą skoczków narciarskich. Kamil Stoch zgarnął złoto, a drużyna brąz. I wydawało się, że to jest już maksimum. Ale dzisiaj byliśmy bardzo, naprawdę bardzo blisko trzeciego krążka. W sztafecie 4x6 km startowały nasze biatlonistki. Po trzech zmianach Polki zajmowały pierwsze miejsce i wszystko zależało od Weroniki Nowakowskiej. Niestety podczas dwóch wizyt na strzelnicy Nowakowska musiała aż 5-krotnie dobierać naboje i olbrzymia szansa na medal przepadła. Ostatecznie dobiegła do mety na 7. pozycji. Dziewczyny spisały się znakomicie. Ja wprawdzie obroniłam się przed rundą karną, ale jednak tych dobierań było zdecydowanie za dużo, żeby obronić te wspaniałe miejsca. Przykro mi jest, że po prostu nie wykonałam maksymalnie dobrze swojej pracy. Przykro mi, że w ten sposób kończę moje występy na Igrzyskach Olimpijskich, no ale taki jest sport. Ze swojego czwartkowego występu może być zadowolona Maryna Gąsienica Daniel. Była 16 w superkombinacji alpejskiej. Wcześniej była 27 w slalomie gigancie, 26 w supergigancie i 24 w zjeździe. Bardzo się cieszę z tego, że udało mi się wystartować we wszystkich konkurencjach, że udało mi się wytrzymać fizycznie i psychicznie to, żeby wystartować w każdej konkurencji, no bo jednak na igrzyskach nie jest to łatwe. Mimo wszystko i tak te wyniki były naprawdę, wydaje mi się, na dobrym poziomie. Jasne, że jest bardzo dużo do roboty, że tak powiem, do poprawy przed następnymi igrzyskami za 4 lata, ale wydaje mi się, że i tak było okej. Jutro biało-czerwoni oczywiście też startują. W wyścigu na 1000 metrów weźmie udział 3 łyżwiarzy szybkich. Piotr Michalski, Sebastian Kłosiński i Konrad Niedźwiecki. Z kolei Mateusz Luty, Łukasz Miedzik, Krzysztof Tylkowski i Grzegorz Kossakowski wystartują w treningach czwórek bobslejowych. Co więcej, biatonowa sztafeta 4x7,5 km, walka o medale w karlingu, łyżwiarstwo figurowe, ski cross kobiet, a także hokejowe półfinały w turnieju mężczyzn. Ale więcej szczegółów przekaże już Państwu Adam Malecki. Jutro po 7. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. IMGW ostrzega przed silnym mrozem w części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w województwie pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują do wczesnych godzin porannych w dzień w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim oraz na południu mazowieckiego i podlaskiego. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam Państwa w kolejnym programie pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcę porozmawiać o organizacji, wydaje się, że dosyć mało znanej, o wolnych związkach zawodowych na Śląsku, w Trójmieście i w Szczecinie. Prawo do zrzeszania się podstawowym prawem pracowników. Oto myśl, która przyświecała robotnikom, którzy w swoich zakładach pracy zaczęli tworzyć wolne związki zawodowe. Jutro minie 40 lat od chwili utworzenia pierwszych WZZ-ów na Górnym Śląsku. W gronie założycieli byli m.in. Kazimierz Świtoń i Władysław Sulecki. Zaapelowali oni do robotników w całym kraju do tworzenia kolejnych wolnych związków. Komitet założycielski WZZ na Wybrzeżu powołali dnia 29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. WZZ z zasady miały prowadzić działalność niezależną od państwa, bronić praw pracowniczych i obywatelskich. Wysuwano także postulaty prodemokratyczne. Wolne związki współpracowały z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. Władze na działalność WZZ-ów zareagowały represjami. Na porządku dziennym były zatrzymania na 48 godzin, areszty, a także inwigilacja. Bezpieka wykorzystywała w tym celu tajnych współpracowników, takich jak Edwin Myszk, który w gdańskim WZZ zastąpił Antoniego Sokołowskiego. Bez wątpienia doświadczenia zdobyte w pracy w wolnych związkach stały się fundamentem dla powstania dwa lata później NSZZ Solidarność. W gdańskich WZZ-ach działali m.in. Bogdan Borusewicz, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Kołodziej, Alina Pienkowska, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, Lech Kaczyński i Bogdan Lis. Do studia zaprosiłem dziś pana Andrzeja Kołodzieja, członka, działacza Wolnych Związków Zawodowych, później szefa strajku w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni, no i człowieka, który z Kornelem Malawieckim działał w Solidarności Walczącej. Witam pana. Witam państwa, witam pana. Doktora Grzegorza Majchrzaka, człowieka, który się zajmuje naukowo sprawami Solidarności, sprawami związków zawodowych i działaniem opozycji. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I w studio w Katowicach gościmy pana doktora Jarosława Neje, który zajmuje się, że tak powiem, częścią śląską wolnych związków zawodowych, ale też opozycją tego okresu. Kłaniam się. Na początku chciałbym panów zapytać o genezę tego zjawiska, którym były związki zawodowe, wolne związki zawodowe. To jest 78 rok, w którym w zasadzie chyli się ta epoka Gierka ku upadkowi. Za moment następują jakieś wydarzenia ważne społecznie, wybór papieża. Jak to się zaczyna, panie Andrzeju? No to jest tak, trudno jednoznacznie to określić. Po roku 76, po powstaniu KOR-u, po pomocy robotnikom, pojawiały się takie opinie o podjęciu próby pewnego działania w środowisku robotniczym w obronie praw robotników. Ale ta opozycja tamtego okresu, to musimy sobie zdawać sprawę, że to było kilkaset osób w Polsce. To była organizacja mikroskopijna w takim zestawieniu z tym totalitarnym systemem, jakim mieliśmy wtedy do czynienia. Ale też po utworzeniu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, po utworzeniu KOR-u, to różne środowiska, jakby to zainspirowało różne środowiska, różnych ludzi do tworzenia własnych organizacji, bo była to jakaś taka pierwsza sonda. No, powstały organizacje i ta władza jakoś gwałtownie nie zareagowała. Oczywiście spotykało się to z represjami, ale też wszyscy ludzie, którzy decydowali się na działanie w opozycji, zakładali, że z jakimiś represjami na pewno się spotkają. Ale te organizacje, o których mówiliśmy, KOR, ROPCIO, KPN czy studenckie, miały jakiś kontekst polityczny. Były chyba bardziej inteligenckie. To są pierwsze próby robienia organizacji robotniczej. Doktor Grzegorz Majchrzak. To oczywiście wynika z tego, że po wojnie nie było normalnie funkcjonujących związków zawodowych. Związki zawodowe były, tutaj cytując, transmisją partii do mas, co zresztą kuriozalnie przełożyło się, wybiegając w przeszłość w stanie wojennym, bo przypomnę, że dwóch przywódców związkowych, Lech Wałęsa, szef Solidarności, i Jan Kułaj, szef Solidarności Rolniczej, zostali potraktowani jako osoby pełniące w państwie kierownicze funkcje i podobnie jak Edward Jedek i jego najbliżsi współpracownicy, internowani pod opieką, w cudzysłowie ta opieka, oczywiście Biura Ochrony Rządu. Więc nie było związków zawodowych. Zresztą to w deklaracjach, czy to katowickich, WZZ-ów czy gdańskich, mowa o tym, że ci robotnicy nie mają swojej reprezentacji, są wyzyskiwani, bezradni wobec państwa i że jest potrzeba stworzenia takiej organizacji. A jednocześnie dzisiaj to, o czym mówił pan Andrzej Kołodziej, powstaje już opozycja. Ci ludzie, którzy tworzą WZZ-y, mają związki z tej opozycji i później jak powstają WZZ-y, mają oparcie tej opozycji. Panie Rosławie, a jak się odbywa to na Śląsku? No tak, ja bym jeszcze dodał może do tego, co powiedział pan doktor Majchrzak. Oparcie w opozycji, tak, poniekąd tak, ale musimy też pamiętać, że w zasadzie przystępując do tworzenia wolnych związków zawodowych, tych kilku działaczy z Katowic, ale również później działaczy gdańskich czy działaczy szczecińskich miało świadomość tego, że ich działanie formalnie nie było działaniem nielegalnym. Musimy tutaj pamiętać o ratyfikowanej przez PRL chociażby konwencji. 87. konwencji, tak, międzynarodowej organizacji pracy o wolnościach związkowych, która mówiła wyraźnie, że pracownicy mają prawo do zakładania organizacji według swego uznania i mogą do niej przystępować z jednym tylko zastrzeżeniem, stosowania się do statutów, prawda, które zostaną stworzone. To była jedna rzecz. I druga sprawa, która również związana była poniekąd z tym, z czym mieliśmy do czynienia w roku z kolei 77, mianowicie musimy pamiętać o powstaniu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Marzec 77 roku to jest ratyfikowanie przez PRL kolejnych ważnych dokumentów, czyli Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych, w których również była mowa, artykuł bodajże 22 mówił o tym, że każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów. Więc jeśli chodzi z tego punktu widzenia, można powiedzieć, że tych kilku ludzi, którzy w Katowicach zdecydowali się na utworzenie komitetu pierwszego w PRL, Komitetu Wolnych Związków Zawodowych, oni mieli świadomość tego, że no poniekąd stoi za nimi prawo. Jeśli zaś mówimy o tym oparciu w opozycji, oczywiście w przypadku Śląska również osoby, które zdecydowały się, poczynając od roku 76, w roku 77 na współpracę z takimi nurtami opozycji, jak chociażby Robcio, KOR, czy powstające od 77 roku studenckie komitety Solidarności. Poniekąd ci ludzie mieli oparcie, mogli liczyć na pomoc opozycji, co zresztą pokazała słynna obrona Świtonia w roku 78, niejako wyprzedzając tutaj wypadki, o tym wspominam, ale na samym terenie województwa katowickiego naprawdę tym ludziom było bardzo ciężko i można powiedzieć, że przystępując do tworzenia Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach, Kazimierz Świtoń, jak i garstka ludzi, która z nim zakładała te wolne związki zawodowe, to byli już, no, mówiąc kolokwialnie, ludzie po przejściach, to znaczy osoby, które były dosyć dokładnie rozpoznane przez Służbę Bezpieczeństwa i przez nią inwigilowane. Ja tutaj tylko krótko wspomnę o jednym człowieku, mianowicie o Władysławie Suleckim, człowieku, który wcześniej, od roku 77 związany był ze środowiskiem Pisma Robotnik, był niejako jego współpracownikiem, jego nazwisko figurowało w stópce redakcyjnej Pisma. Sulecki był osobą, co jest bardzo ważne, inwigilowaną, rozpracowywaną przez Służbę Bezpieczeństwa od początku lat 60. Więc tutaj jak gdyby no, o nim wiedziano bardzo wiele, stąd też działania, które podejmował, no, były bardzo mocno ograniczone. To samo dotyczyło chociażby Świtonia. On w momencie, kiedy zdecydował się na prowadzenie działalności opozycyjnej, najpierw, jak wiadomo, nawiązał kontakt z KOR-em, ale później związał się, bardziej mu było bliżej ideowo do Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, kiedy w sierpniu 77 roku zdecydował się poprowadzić, założyć u siebie w mieszkaniu w Katowicach rodzaj takiego terenowego biura ruchu, jakim były punkty konsultacyjno-informacyjne, to w zasadzie spadły na niego potężne represje, na niego, jak i na jego rodzinę. Moja podstawa działania zawsze była oparta o zasady moralne, prawdę, sprawiedliwość. Bez tego nie uważam, żeby mogło się coś zmienić. Mówi Kazimierz Świtoń. Nagranie Polskiego Radia Katowice z 1981 roku. Musi być odnowa moralna w naszym narodzie. Dla mnie służba jest najważniejsza. Służyć temu ludowi, temu szeregowemu członkowi związku. Ponieważ nie mogłem być członkiem związku. Zostałem członkiem kopalni Wujek, ponieważ u nas nie było komórki związkowej. Dlaczego kopalni Wujek? Dlatego, że kopalnia Wujek, pracownicy tej kopalni najwięcej wiedzieli o moim działaniu sprzed sierpnia. Przecież przed kościołem świętych Piotra i Pawła byłem zatrzymywany przy rozdawaniu ulotek, przy rozdawaniu moich myśli, moich wniosków, aby domagali się zniesienia czterobrygadowego systemu pracy, aby w górnictwie górnictwo domagało się 40-godzinnego tygodnia pracy. Przecież to były pierwsze nasze wnioski, żądania, mobilizowanie do właśnie egzekwowania tych podstawowych praw ludzi pracy, tej ciężkiej śląskiej pracy. Białe plamy. Tu mi się wydaje, że warto przypomnieć, bo i pan wspominał o robotniku. W Trójmieście też pismo Robotnik ukazuje się i chyba 7 numerów Robotnika Wybrzeża ukazało się, że jednak Henryk Wujec, jego małżonka Ludwika i Jan Lityński, który chyba był wtedy szefem Robotnika, no jednak oddziaływali trochę na te środowiska. Panie Andrzeju. No tak, to było troszkę może bardziej złożone część. Znaczy oczywiście liczyliśmy na to wsparcie dla nas było bardziej takie w sferze moralnej niż w sferze rzeczywistej. Ja pamiętam dyskusje z tamtego czasu i takie spory, czy KOR chce tworzyć tylko reprezentację taką polityczną, intelektualną w opozycji, czy chce tworzyć jakieś struktury. I jak pamiętam z tamtego czasu, to większość uważała, że KOR nie chce tworzyć struktur takich organizacyjnych, bo jest to tworzenie organizacji, która podlega innym kryteriom oceny prawa karnego, więc tutaj z tego też były obawy. Odnosiliśmy się, odwoływaliśmy się do konwencji międzynarodowych, ale wiedzieliśmy, jaki to ma skutek. No to było to takie umocowanie dla nas, umocowanie moralne. Zresztą też w Trójmieście to środowisko o tyle miało związek bliższy z KOR-em z tego względu, że był Bogdan Borusewicz, który... Przedstawiciel KOR-u. No on był również członkiem KOR-u, tak. I to on też chciał tworzyć te związki zawodowe, ale czy to miało takie wsparcie organizacyjne? Ja bym nie był skłonny powiedzieć, że tworzenie wolnych związków zawodowych jako pewnej namiastki organizacji spotykało się z wielkim entuzjazmem wśród działaczy. Nie, mi chodziło tutaj tylko głównie o pismo Robotnik, ale proszę, doktor Grzegorz Majczak. Ja zawał z Andrzejem Kołodziejem, bo Bogdan Borusewicz nie był zwolennikiem powstania WZZ-u na Wybrzeżu. On uważał po doświadczeniach tych katowickich, gdzie ten WZZ miał słabe po prostu oparcie w robotnikach i nie miał dotarcia do zakładów pracy. Spadły na niego ogromne represje. Borusewicz bał się tego samego w Gdańsku. Bał się niepowodzenia tej inicjatywy. Zresztą KOR nie był też zwolennikiem powstania WZZ-ów w Szczecinie, w Gdańsku, ale z drugiej strony rzeczywiście tutaj mówiliśmy o robotniku Wybrzeża. W Szczecinie wychodził Robotnik Szczeciński. Jego pierwszy numer wyszedł jako dodatek do Robotnika. Również tam wspierali działacze KOR związani z Robotnikiem. Też wyszło 7 numerów tego pisma. Także można powiedzieć, że działacze opozycji, szczególnie działacze KOR-u, bez nadmiernego entuzjazmu przyjęli powstanie WZZ-ów. Bali się, że po prostu osłabi to też działanie tego środowiska, które się zaangażuje w WZZ, że no ta dotychczasowa praca opozycyjna zostanie osłabiona. Panowie, mam takie pytanie. Wolne związki zawodowe tworzą ludzie młodzi, ludzie doświadczeni? Pan Jarosław wspomniał wcześniej o działaczu ze Śląska, o panu Suleckim, który miał już pewne doświadczenie. Jak z waszej perspektywy to wygląda? Czy to było połączenie doświadczonych ludzi i młodych? To byli ludzie, którzy chcieli coś robić. To tak bym to określił. Mhm. Byłem ja, który miałem wtedy, kiedy zaczynałem to tak na 18-19 lat i Ania Walentynowicz, która... Doświadczona osoba i miałem przez wiele lat taki opór, pomimo nalegania Ani, aby zwracać się do niej po imieniu. Tak odczuwałem tą różnicę wieku. czy podobnie z Andrzejem, czy Janną z Gwiazdami. Bo Bogdan był młodszy, czy Alinka Pieńkowska, ale także to w zasadzie ten przedział wiekowy to był taki od 18 lat do 60. Panie Jarosławie? Tak, w przypadku Katowic powiedziałbym tak, to znaczy zgadzam się z tym, o czym mówił pan Andrzej, że tutaj głównym takim kryterium to była chęć działania, na pewno. W przypadku Katowic, no jeśli przypatrzymy się życiorysom, datom urodzenia ludzi, którzy byli podpisani pod deklaracją założycielską, to mamy tutaj dosyć taki rozrzut, bo Świtoń ma 40 bodajże 7 lat, mniej więcej w podobnym wieku jest Sulecki, a więc to są ludzie z jakimś doświadczeniem życiowym. Ignacy Pines również to jest człowiek, który ma bodajże wówczas ponad 70 lat. Jest Tadeusz Kicki ponad 30 lat. I w zasadzie tak to wygląda. Tutaj nie ma jakiejś generacji, można powiedzieć, która te wolne związki stworzyła. Ja bym powiedział nawet więcej. W zasadzie to byli ludzie, których łączyło to znaczy skład tego komitetu katowickiego, to są ludzie, którzy wcześniej angażują się, czy po prostu przychodzą do Świtonia, chcą coś robić, działać i biorą udział w spotkaniach prowadzonego przez niego punktu konsultacyjno-informacyjnego. To głównie ich łączy. Więc z jednej strony są to ludzie, którzy jakoś już powiedzmy mają jakieś doświadczenia współpracy z nurtami opozycji, natomiast powiedziałbym, że w przypadku tworzenia samego Komitetu Wolnych Związków Zawodowych, jeśli chodzi o Katowice, to była tutaj no, pewnego rodzaju przypadkowość, bo gdy spojrzymy na życiorysy tych postaci, to w zasadzie no, niewielu z tej piątki, bodajże dwóch było związanych tak naprawdę na bieżąco z dużymi zakładami pracy, czy było pracownikami dużych zakładów pracy, a więc miało taką naturalną możliwość ewentualnego przeniesienia działalności wolnozwiązkowej na teren danego zakładu pracy. Te osoby to był Sulecki, który faktycznie od 56 roku pracował jako górnik dołowy, między innymi od roku 1960 w kopalni Gliwice, nieprzerwanie, a więc był to człowiek z dużym doświadczeniem zawodowym, ale też z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o kontestację systemu. Właśnie to był też człowiek no, poniekąd doświadczany przez Służbę Bezpieczeństwa licznymi różnego rodzaju nękaniami, represjami, zatrzymaniami na 48 godzin itd., itd. To się szczególnie wzmogło, kiedy w 76 roku związał się z KOR-em, a następnie jeszcze ściślej ze środowiskiem robotnika. Także, a drugim człowiekiem, który też w pewnym sensie był związany z zakładami pracy, ale on praktycznie nie zdążył rozpocząć działalności w wolnych związkach zawodowych, bo praktycznie ze względu nacisków, jakie zostały na niego wykonane ze strony Służby Bezpieczeństwa, praktycznie bardzo szybko, po kilku dniach od momentu zawiązania Komitetu Wolnych Związków Zawodowych, w zasadzie zerwał stosunki ze Świtoniem i wycofał swój podpis z deklaracji założycielskiej, to był Kicki. Więc proszę popatrzeć, z pięciu osób zostaje nam czterech, przy czym Ignacy Pines, zresztą też postać bardzo ciekawa, bo to był przedwojenny działacz Komunistycznej Partii Polski, później również działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przez pewien czas w latach 40. i 50. zresztą zasiadał, sprawował różne funkcje kierownicze w wielkich zakładach przemysłowych. Bardzo jest ciekawa karta w roku 1956, kiedy z kolei protestował przeciwko pewnym ograniczeniom tego, co władza wówczas w październiku. Zmianom październikowym. Tak, tutaj społeczeństwo obiecała i od tego momentu był też takim kontestatorem, ale on również bardzo szybko wycofał swój akces z przynależności do tego Komitetu Katowickiego, aczkolwiek utrzymywał nadal kontakty ze Świtoniem i jego współpracownikami, nadal brał udział, jeżeli to było oczywiście możliwe, w tych spotkaniach punktu konsultacyjno-informacyjnego. I w tym momencie zostaje zostaje kto? No, człowiek, który faktycznie, od którego wyszła cała inicjatywa, czyli Kazimierz Świtoń, również niezwiązany z dużym zakładem pracy. On był elektromechanikiem, prowadził we własnym mieszkaniu w centrum Katowic coś, co sam nazwał pogotowiem telewizyjnym, czyli taki prywatny zakład usług radiowo-telewizyjnych. Jeździł po prostu, przyjmował zgłoszenia i jeździł po domach naprawiać sprzęt RTV. Więc możliwości od początku tego Komitetu Wolnych Związków były bardzo mocno ograniczone. No to był czas ogromnej pracy. Właściwie myśmy od początku założenia WZZ-ów już przestali mieć urlopy, przestaliśmy mieć wolne weekendy i właściwie prawie jest tak do tej pory. Joanna Duda-Gwiazda. Wywiad w 10. rocznicę powstania WZZ. Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Czas WZZ-ów jest o tyle różni się od czasu już Solidarności i potem stanu wojennego, że w WZZ-ach było nam w pewnym sensie najłatwiej realizować to, co naprawdę chcieliśmy, bo od początku przyjęliśmy za zasadę, że WZZ-y są niezależne i że w opozycji jest tyle miejsca dla każdego, że my nie musimy prowadzić sporu z Ruchem Młodej Polski, czy z Ruchem Obrony Praw Człowieka, czy nawet z KOR-em, z którymi byliśmy najbliżsi ideowo, o to, co i jak robić i o ludzi. Dlatego mogliśmy się najbardziej skupić na tym, co zamierzaliśmy osiągnąć. I z tego względu właśnie ten okres WZZ-ów był w pewnym sensie tak jakoś psychicznie najłatwiejszy. Panowie, to co mówił pan Jarosław w Trójmieście, to samo było, ponieważ tworzy się grupa ludzi, którzy tworzą związki zawodowe i pod wpływem władz i bezpieczeństwa, i władz administracyjnych, część z tych osób kontynuuje tą działalność, część się wycofuje. Na ile te decyzje, te działania władz w stosunku do tych ludzi były skuteczne? To trudno powiedzieć. Ja bym tutaj przywołał sprawę współzałożyciela WZZ-ów Wybrzeża, Antoniego Sokołowskiego. On był człowiekiem, który już wcześniej miał jakieś związki z opozycją, był stosowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z udziałem w jakimś nielegalnym zebraniu. Namówiony przez Krzysztofa Wyszkowskiego do bycia współzałożycielem, on nie podpisuje, ale ustnie wyraża zgodę na bycie tym współzałożycielem. Bo tam przypomnijmy, że tam jest trzech założycieli. Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski. Krzysztof Wyszkowski, inicjator Antoni Sokołowski. Tam wcześniej była rozważana kandydatura Szołocha, który się nie zgodził. I w przypadku Sokołowskiego to człowiek wyrzucony w lipcu 76 ze Stoczni Gdańskiej w związku z próbą zorganizowania strajku solidarnościowego z robotnikami Ursusa i Radomia, presjonowanymi po czerwcu 76. I władze wykorzystują fakt, że on stara się o odszkodowanie za to zwolnienie. Zostaje zaproszony na taką rozmowę, gdzie mu zostaje zaproponowane odszkodowanie w wysokości no niemalże rocznej pensji. On to przyjmuje w zamian za odcięcie się od WZZ-ów. Później odwołuje to swoje odcięcie się pod wpływem działaczy WZZ-ów i następnie ponownie zostanie wezwany i on bo jest nie tylko kuszony tym odszkodowaniem, ale również jest straszony i są podejmowane działania wobec jego rodziny, jego dzieci, jego żona zostaje zwolniona z pracy. Jest w trudnej sytuacji rzeczywiście przez to. Ponownie decyduje się, bo wydaje oświadczenie się, które WZZ ma opublikować, że odwołuje to swoje pierwsze odcięcie się. Ponownie staje pieniądze, to jest wartość prawie 3-letniego wynagrodzenia i no już tym razem skutecznie, że tak powiem, odcina się. Paradoksalnie część z tych pieniędzy, nie wiem jak wielką, bo tu są rozbieżne relacje, przekazuje Krzysztofowi Wyszkowskiemu na działalność WZZ-u. On jest ofiarą Edwina Myszka. Edwin Myszk jest człowiekiem, który jak się zobaczy opublikowaną deklarację założycielską, jest pisany jako współzałożyciel. To był tajny pracownik Służby Bezpieczeństwa. I SB początkowo uważa, że osiągnęła sukces, bo z jednej strony no, odciął się współzałożyciel WZZ-ów od tej inicjatywy, tak. Z drugiej strony uderzono w tą inicjatywę. Trzeci efekt to jest taki, że uderzono w Radio Wolna Europa. Jednak później okazuje się, że dosyć szybko myśl zostaje namierzony. Między innymi namierzony przez kogo? Przez działaczy? Przez działaczy WZZ-ów, tak. Później okazuje się, że SB miała zupełnie inną koncepcję działania. Prawdopodobnie zamierzano z Sokołowskiego zrobić swojego tajnego współpracownika w celu, jak to SB lubiła, przejęcia kontroli nad strukturą. I to była decyzja polityczna, nie operacyjna Służby Bezpieczeństwa, żeby w ten sposób postąpić wobec Szołocha, wobec Sokołowskiego. I później, no, po zdemaskowaniu Mieszkano, możliwości Służby Bezpieczeństwa znacząco spadły. Natomiast to, o czym trzeba powiedzieć, to są represje, które spadają od początku na działaczy Wolnych Związków Zawodowych, czy to w Katowicach, czy to w Gdańsku, czy w Szczecinie. Mówił doktor Neja, że no nie za bardzo można było tych ludzi aresztować, tak? Więc szukano pretekstów. Świtonia skazano za nieprzedłużenie bodajże rejestracji wiatrówki. Mają miejsce pobicia działaczy. W przypadku Anny Walentynowicz jest próba kompromitacji tym, że rzekomo miała kraść znicze na cmentarzu. To są działania chociażby wobec dzieci Świtonia, doprowadzenie do tego, że syn trafia do wojska, trafia pod opiekę WSW w tym wojsku. No to jest całe, to jest zwolnienie tutaj, siedząc obok pana Kołodzieja, to jest zwolnienie Anny Walentynowicz, wcześniej przesunięcie jej do innego zakładu w Prusztu Gdańskim. To jest taki cały szereg działań mających na celu represji administracyjnych. Administracyjnych z udziałem kierownic zakładów pracy między innymi. Panie Andrzeju, pan jako świadek, proszę. Ja mam taki zbiór dokumentów z tamtego okresu Andrzeja Bulca, działacza u nas Wolnych Związków Zawodowych. To są jego kary, nagany, upomnienia, różne takie decyzje. Z tego okresu, kiedy działał, on był pracownikiem Elmoru, tam gdzie Andrzej Gwiazda. I nie było miesiąca, żeby nie miał jakichś sankcji takich wymierzonych w niego. To oczywiście oprócz działań normalnych represji Służby Bezpieczeństwa, aresztowania. W końcu cofnięcie mu, kiedy wziął ślub, bo on w tym czasie ożenił się, wynajmował tam mieszkanie, do którego mu zakład pracy dopłacał, no cofnięcie dopłaty, gdzie nie mógł się utrzymać, pozbawienie pracy, no doprowadziło do tego, że no, on nie poszedł na żadną współpracę, nie wyrzekł się działalności, no ale musiał się wyprowadzić z Trójmiasta i przeprowadzić się tutaj do mamy, do domu rodzinnego, do Warszawy, bo nie był w stanie się tam utrzymać finansowo. Ale to jest taki klasyczny przykład, to tak jak go nękano. I to były takie różne przypadki, no każdy miał jakąś sytuację indywidualną. Ja zawsze mówię, że mnie było trochę łatwiej, byłem młody sam i jakoś zafascynowany tym mitem tej rewolucji 70 roku. Ja ciągle wierzyłem w tą taką siłę tej masy robotniczej i to mi dodawało energii. Ja, dla mnie chłopaka z Bieszczadów, który przyjechał, to sama stocznia zatrudniająca wtedy 17 tysięcy ludzi, to była wielkości mojego miasta powiatowego Sanoka, więc to tak... Poczucie mocy takie było. To było takie coś, co mi dodawało rzeczywiście wtedy siły. No a Antoni Sokołowski miał dość trudną sytuację rodzinną, w związku z tym łatwo było tutaj uderzyć i takich miejsc szukano. My w Gdańsku mieliśmy sytuację trochę łatwiejszą, zdecydowanie łatwiejszą niż Kazimierz Świtoń. Oni tam po pierwsze, że nie mieli umocowania wśród załóg robotniczych. My tutaj od samego początku zarówno i Andrzej Gwiazda, i Bogdan Borusewicz naciskali na to, żebyśmy mieli łączność z zakładami pracy, żeby jak najbardziej przenikać do zakładów pracy, żeby ta nasza więź, żebyśmy nie działali w oderwaniu je od ludzi i sam się przekonywałem o tym na co dzień, kiedy przynosiłem te nasze robotniki. Dostarczałem je stoczniowcom, którzy w nich czytali o swojej sytuacji, jakie to robiło na nich wrażenie. To tworzyła się ta, te zręby Solidarności się tworzyły i tej tej więzi ci ludzie... Albo słyszeli w RWE. Czy to samo słyszeli i to także uwiarygodniało i nas, i uwiarygodnialiśmy Radio Wolna Europa, która była wtedy no, przedstawiana jako wroga, a jakaś ten organizacja, radiostacja ten wywiadu zachodniego, która kłamie. No, tak, to. Natomiast, a z drugiej strony myśmy mieli też środowisko takie opozycyjne, młodzieżowe, dość... No dość liczne. Ruch Młodej Polski. Później z tego powstał Ruch Młodej Polski, a wcześniej to wszyscy byliśmy skupieni wokół Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I ta młodzież później tworzyła Ruch Młodej Polski. I jeden, tak jak mówiliśmy wcześniej o takich wspólnych jakichś mianownikach, u nas w Gdańsku to były rodziny kresowe. Ponad 90% tych młodych ludzi i ludzi działających, zaczynając od Bogdana Borusewicza, Andrzeja Gwiazdy, Ani Walentynowicz, czy mnie i wielu innych ludzi, którzy Andrzeja Butkiewicza, to byli młodzi ludzie, którzy wywodzili się z rodzin kresowych. No, Gdańsk taką specyfikę miał. Ale panie Andrzeju, to nas łączyło. Czy ten 70 rok też nie był fundamentem jakiegoś takiego bólu, czegoś w tym trójmiejskim ruchu związkowym? To była nasza, że tak powiem, to był sztandar naszej działalności. Myśmy sobie postawili za cel przywracanie pamięci o grudniu, o tej rewolcie grudniowej. I mieliśmy taką umowę niepisaną z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, z Ruchem Młodej Polski, że oni przygotowują uroczystości niepodległościowe, a my przygotowujemy grudzień. Także, więc ja sam pracowałem w największym zakładzie wtedy w Trójmieście, w Stoczni Gdańskiej. Od pierwszego momentu, od tej pierwszej uroczystości złożenia kwiatów w 1977 roku, ja pamiętam atmosferę następnego dnia do dziś, jak odżyli ci ludzie i odżyła pamięć o grudniu wśród pracowników Stoczni Gdańskiej, którzy z wielkim zdziwieniem, ale z zadowoleniem, taką satysfakcją, z poczuciem właśnie jakby... Że jest jakaś kontynuacja, coś jakby się odrodziło, bo byli przekonani, że to już ten etap poszedł gdzieś w zapomnienie i nigdy nie wróci. I tutaj te kolejne akcje, te demonstracje z roku na rok, tak przybieramy na sile, bo to było bardzo żywe wśród stoczniowców. To był taki fundament. To też jest przypadek szczeciński, gdzie też mam odwołanie do grudnia 70, między innymi pielęgnowanie grobów osób, które zginęły w grudniu 70. Dochodzi jeszcze element roku 76, bracia Witkowscy. To jest też udział w wydarzeniach w czerwcu 76. To jest to, czego rzeczywiście brakuje w Katowicach, które, jak tutaj słusznie to ja mówił, były najtrudniejszym terenem do działalności opozycyjnej. Tam bali się jechać ludzie ze strachem, jak wspominają, jeździli działacze z Warszawy, bo tam rzeczywiście te represje były najsilniejsze. Pan Jarosław Neja teraz. Tak, trudno się nie zgodzić z tym, że ważne były te fundamenty, które istniały na wybrzeżu. No tutaj zabrakło jak gdyby tego mitu założycielskiego w Katowicach, do którego można byłoby się odwołać, ponieważ jak wiadomo, grudzień 70 przeszedł tu stosunkowo spokojnie. Natomiast w ogóle, jeżeli popatrzymy na to, co nazywamy kryzysami społeczno-politycznymi w PRL, prawda, rok 68, 70 czy 76, zwłaszcza te trzy, to znaczy 68 jest okresem, kiedy faktycznie środowisko czy społeczeństwo Górnego Śląska, przynajmniej jego młoda część, czyli studenci, uczniowie i młodzi robotnicy wychodzą na ulicę i w zasadzie to jest koniec. W 70 roku panuje tutaj spokój, ta pacyfikacja tych nastrojów, która nastąpiła w 68, ona potem rzutuje na wydarzenia roku 1970. Natomiast rok 76 to jest wręcz potężna mobilizacja tutejszej wojewódzkiej organizacji partyjnej. to jednak o jej pewnej skali, możliwościach mobilizacyjnych świadczył fakt, że w okresie czerwca 76 bardzo szybko, w przeciągu 4 dni, ta organizacja potrafiła zorganizować, o ile dobrze sobie przypominam, ponad 3,5 tysiąca wieców i masówek z udziałem ponad miliona osób. Jeżeli jeszcze do tego dodamy, że wówczas mniej więcej w gospodarce uspołecznionej województwa pracowało właśnie około jakieś 1 500 000 osób, no to mamy skalę tego zjawiska. Stąd jak gdyby to wypreparowanie, czy trudność, jak już powiedziałem, przeniesienia tych działań wolnozwiązkowych na teren zakładów pracy województwa katowickiego, aczkolwiek też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to nie było tak, że była to kompletna pustynia, że nie było osób, które nie próbowały się ze Świtoniem i z jego współpracownikami kontaktować, podejmować jakichś działań. One po prostu bardzo szybko były tutaj tłumione w zarodku za pomocą tych wszystkich działań, o których moi przedmówcy mówili, czyli różnego rodzaju nękania, kar administracyjnych. W zasadzie dobierano indywidualnie do danej osoby to, co tę osobę najmocniej było w stanie uderzyć, i tutaj jak gdyby działano bardzo bezwzględnie. Dosyć skutecznie działano. Panowie, mam pytanie, bo powstanie Wolnych Związków Zawodowych w 78 roku, no będziemy obchodzić teraz rocznicę, niedługo okrągu, a co to spowodowało w środowiskach, w społeczności, po pierwsze robotniczej, a drugie w tym szerszym odbiorze? Bo tu panowie żeście dotykali tego, że te represje, czy powiedzmy różnego rodzaju działania opresyjne władz i władz państwowych, administracyjnych, bezpieczeństwa dotykają działaczy, ale one też dotykają ich rodzin, otoczenia. Co spowodowało, że na te 2 lata przed wybuchem Solidarności chyba działalność związków zawodowych wolnych chyba coś otworzyła w tym społeczeństwie, czy w tych środowiskach? Panie Andrzeju, pan jako człowiek doświadczony. Na wybrzeżu możemy to porównać. No mieliśmy, jest taki miernik, to są te demonstracje organizowane pod Stocznią, na której w 77 roku w grudniu było to kilkadziesiąt osób, może 50-60 osób, głównie ludzi opozycji trójmiejskiej, natomiast 2 lata później było to około 5 000 ludzi, to gdzie ten temat jakoś mobilizował tych ludzi, znaczy się pociągał i ci ludzie, w tych ludziach odradzała się chęć jakiegoś zamanifestowania swojego działania, wyrażenia sprzeciwu przeciwko temu systemowi. W sensie takim organizacyjnym nie byliśmy zbyt wiele zdziałać, chociaż to nasze grono rozszerzało się. No tak w 80 roku na 3 miesiące przed strajkiem sierpniowym Służba Bezpieczeństwa oceniała, na tym się możemy oprzeć, że tych działaczy opozycyjnych to na podstawie demonstracji majowej 3 maja, że aktywistów takich opozycyjnych było około 400 osób w Trójmieście, więc to, że tak powiem, rozwijaliśmy się i w sensie takim organizacyjnym, tym takim aktywnym, ale też budziliśmy jakby poczucie chęci wyrażenia swojego niezadowolenia, sprzeciwu wobec tej władzy komunistycznej, co fantastycznie zaowocowało w sierpniu. Na wybrzeżu to było bardzo, bardzo widoczne. Panie Grzegorzu. Gdańsk to był pewnym fenomenem. Rzeczywiście w Gdańsku się udało i przechodząc do sierpnia 80 roku środowisko WZZ-u tak naprawdę organizowało strajk, który zmienił Polskę. W Katowicach już tak nie było. A tym również tak nie było w Szczecinie. Mimo że w Szczecinie działacze WZZ-u mieli udział w rozpoczęciu strajków, to tym strajku głównym w Stoczni im. Awarskiego właściwie od tych ludzi się odcięto. Ci ludzie w Szczecinie i chyba też w Katowicach, myślę, że szerzej nie przebili się do zakładów pracy. To udało się tak naprawdę w Trójmieście. W Trójmieście. Panie Jarosławie? W województwie katowickim rzeczywiście, jak już powiedziałem tutaj, praktycznie no, to nie przebicie się na teren tych wielkich zakładów pracy, kopalń i hut spowodowało zresztą bardzo szybkie osłabienie komitetu, bo musimy pamiętać o tym, że w zasadzie jesienią 1978 roku Komitet Wolnych Związków Zawodowych znajduje się w sytuacji wręcz fatalnej, ponieważ w październiku i Kściuczek i Świtoń znajdują się w areszcie. Zresztą Świtoniowi został następnie wytoczony proces o pobicie czterech funkcjonariuszy i zdemolowanie ich auta, za co został zresztą nieprawomocnym wyrokiem sądu w marcu 1979 roku skazany na rok więzienia, ale ponieważ wyrok był nieprawomocny, więc znalazł się na wolności i mógł dalej oczywiście w ograniczonym zakresie prowadzić swoją działalność. No, Kciuczek też 3 miesiące aresztu wychodzi na wolność bodajże na początku stycznia 1979, a Suleckiego zmusza się do wyjazdu. Można powiedzieć, że przykład Suleckiego to jest taki przykład prekursorski. W podobny sposób jak Suleckiego w 78-79 roku władze będą traktować osoby internowane w stanie wojennym i po stanie wojennym, zmuszając te osoby wraz z rodzinami do opuszczenia Polski na stałe. Ten przykład Suleckiego jest bardzo, bardzo, bardzo, ma bardzo dramatyczny wydźwięk. I rzeczywiście, jeśli już przejść do sierpnia 1980 roku, to no, co tu dużo mówić. Osoby związane z Komitetem Wolnych Związków Zawodowych, ci, którzy rzeczywiście go tworzyli, oni nie mają w zasadzie wpływu na to, co się dzieje w zakładach pracy i w tej pierwszej fali tego, co nazwalibyśmy no, później tą wielką rewolucją, rewolucją Solidarności, w zasadzie nie mają na to wpływu, nie mają wpływu na strajki w zakładach pracy. Zresztą to jest też charakterystyczna sytuacja, ponieważ Świtonia propagandowo i jego współpracowników bardzo mocno urabiano im gębę pieniaczy, osób niepoważnych, to gdzieś tam skutkuje właśnie w tym okresie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kiedy trwają strajki w sierpniu, to w zakładach pracy, prawda, no początkowo nawet strajkujący nie chcą mówić, wymieniać słowa strajk, prawda, komitety strajkowe nazywa się początkowo komitetami postojowymi, więc nawet podejrzewam, że wielu osobom nie przeszłoby do głowy, żeby zaprosić, powiedzmy, jako prekursorów działań tych wolnozwiązkowych, tych osób, które były związane z Komitetem Wolnych Związków Zawodowych. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że na początku września 1980 roku, kiedy następuje, można powiedzieć, ta druga faza tworzenia tego, co następnie stanie się wielkim związkiem zawodowym i ruchem społecznym, jaką stała się Solidarność, Świtoń faktycznie przez jedną z najbardziej znaczących, czy znaczących struktur, najpierw strajkowych, a potem organizacyjnych, tych niezależnych związków zawodowych, jaką był Międzyzakładowy Komitet Robotniczy w Hucie Katowice, później słynny MKZ Katowice, został przez tą strukturę zaproszony, stał się jej sekretarzem niezależnych samorządnych związków zawodowych w Hucie Katowice, jeszcze zanim powstała Solidarność. On i Andrzej Rozpuchowski przecież wjeździli do zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 16 bodajże września statut tej organizacji, który później już po wspólnej decyzji, prawda, ogólnopolskiej o tworzeniu jednego związku został wycofany. Aczkolwiek jeszcze powiem jedno, te działania dezinformacyjne na temat działaczy wolnych związków zawodowych, szczególnie Kazimierza Świtonia, one będą w późniejszym okresie, kiedy zaangażuje się on w działalność Solidarności, życia. Tak, owocowały różnymi konfliktami, które będą podsycane nieprawdziwymi oczywiście informacjami na jego temat i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj no, jak gdyby ma to podłoże właśnie w tym okresie jeszcze lat 70. To jest kwestia skuteczności propagandy. Na zakończenie chciałem zapytać pana Andrzeja, jednego w naszym gronie człowieka, który działał w tychże związkach. Panie Andrzeju, warto było? Ależ oczywiście. To tak ja no tutaj mogę powiedzieć, że ten no dzisiaj z przyjemnością patrzę na to, co się dzieje w Polsce, bo to jest, zaczyna być krajem, który był wtedy Polską moich marzeń. W tych latach 70. Tak to mniej więcej sobie wyobrażałem niepodległą ojczyznę i wolnych ludzi. Takie namiastki miałem w różnych etapach. Ja doskonale pamiętam pierwszy dzień, kiedy przyszedłem do strajkującej stoczni. To miałem takie poczucie, że wszedłem do jakiejś strefy wolności, że to był inny, tam była inna sytuacja, inna atmosfera, to był wolny kraj, teren strajkującej stoczni. I tutaj ta nasza rola, tam była bardzo, bardzo wyraźna rola wolnych związków zawodowych. Ja sam trafiłem, organizowałem strajk, gdzie pracowałem jeden dzień, przyszedłem do stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni i tam zamiast pracować przypadła mi rola zorganizowania strajku, gdzie jako młody chłopak stanąłem przed 12-tysięczną załogą i musiałem ich namówić do strajku i później przez ten strajk poprowadzić. I gdyby nie ta działalność wcześniejsza w wolnych związkach zawodowych, to absolutnie nie wiedziałbym, co robić, a tak byłem doskonale przygotowany, że tak powiem, merytorycznie do prowadzenia tego. Podobnie było w naszym tym wspólnym międzyzakładowym komitecie strajkowym, który przejął tą główną rolę decyzyjną po tym odwołaniu strajku przez Lecha Wałęsę 16. I wtedy radziliśmy wspólnie i to, że byliśmy gronem ludzi znających się z wcześniejszej działalności, no to było, to jest nie do przecenienia, bo nie potrzebowaliśmy czasu na jakieś spory. My wszyscy wiedzieliśmy, czego chcemy i to było tylko... I takie, do czego dążymy. Do czego dążymy. I to było takie wzajemne wspieranie się. Stąd, kiedy przyjechała delegacja, która się miała z nami rozmawiać, czy doradcy, którzy mieli przejąć, że tak powiem, kontrolę nad nami i nad tym komitetem strajkowym, to się okazało, że my byliśmy mądrzejsi od nich i bardziej przygotowani do tych negocjacji, więc nie daliśmy się ani jednym, ani drugim ograć. No a dla mnie to jest taka osobista, ogromna satysfakcja, bo ten wyłom, jaki dokonaliśmy poprzez strajk sierpniowy, wyłom w totalitarnym systemie komunistycznym, to do dziś uważam, że to największe osiągnięcie mojego życia. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan Andrzej Kołodziej. Dziękuję panu. Dziękuję. Pan doktor Grzegorz Majchrzak i pan Jarosław Neja. Dziękuję państwu, do widzenia, do usłyszenia. Nazywam się Anna Walentynowicz i wchodzę w skład prezydium Komitetu Strajkowego. W tej chwili to jest przekształcone na Założycielski Komitet Niezależnych Wolnych Związków Zawodowych. Rozmowa na antenie Radia Wolna Europa z września 1980 roku. Działalność w stoczni od początku mojej pracy, tylko że ona była utrudniona. A w 1978 roku, kiedy powstał Tymczasowy Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowego Wybrzeża i jednocześnie powstało nasze pismo Robotnik Wybrzeża. I ja byłam współredaktorem tego pisma. I od tego się zaczęło, od 1978 roku. Były represje? Tak, po pierwszym moim artykule szczera dyskusja nad antrykotem i to szczególnie nie podobało się naszym władzom. I były szczególnie nasilone represje. Pani wykształcenie i pani zawód? Wykształcenie podstawowe, zawód spawacz. 16 lat spawałam, a obecnie operator urządzeń podnośnie w Stoczni Gdańskiej. Pani działalność publicystyczna, bo pani współredagowała Robotnika, tak? Tak. Skąd właśnie chęć do tej publicystyki? Potrzeba. Po prostu życie to dyktowało. Musieliśmy pokazać społeczeństwu to, co wokół nas działo się, a nie wolno było o tym mówić. Było większe zapotrzebowanie niż możliwości druku naszego. Rozmawiamy w kilka dni po zakończeniu strajków, po podpisaniu porozumienia między stoczniowcami, już uogólniam, a rządem. Do jakiego stopnia powołanie niezależnych związków zawodowych uważa pani za swój osobisty sukces? Może taki sukces, że reprezentowałam już te związki, a nie ugięłam się pod represjami, że to wszystko było robione po to, aby mnie zniechęcić i się wycofać. Nie wycofałam się, doszło to do zwolnienia,